ในคัมภีร์ก็จะมีการกล่าวถึงว่ากัลยาณมิตรหรืออาจารย์ผู้ให้กรรมฐานนั้นก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการซึ่งเรียนรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องจำจะบอกว่ากัลยาณมิตรนั้นจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติคือ1ก็ปิโยเป็นที่รักมีลักษณะที่ทำให้สบายใจชวนให้เข้าหาแล้วก็2ครุก็เป็นที่เคารพมีความหนักแน่นมีความประพฤติน่าไว้วางใจทำให้เราเคารพและเกิดความอุ่นใจแล้วก็3ภาวนีโยเป็นที่เจริญใจคือเป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่างได้เรานึกถึงด้วยความภาคภูมิใจสบายใจต่อไปข้อที่4ก็วัตตาเป็นผู้ที่พูดเป็นคือสามารถชี้แจงอธิบายข้อสงสัยของเราได้หรือว่าอธิบายหลักการสำคัญให้เราเข้าใจทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นต้นต่อไปก็ข้อที่5ก็วจนคโมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเราจะซักจะถามอะไรต่างๆท่านก็อดทนพยายามรับฟังเราด้วยดีรู้จักฟังเป็นแล้วก็จะได้เอามาประกอบกับการพูดเป็นนั้นทำให้อธิบายชี้แจงได้ผลแล้วก็ทำให้ท่านแก้ไขปัญหาของเรานี้ได้สำเร็จด้วยดีแล้วต่อไปก็ข้อที่6ก็บอกว่าคัมภีรัญจกถังกัตตาเป็นผู้ที่พูดจาแถลงเรื่องราวที่ลึกซึ้งได้เพราะว่าหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งไปตามลำดับนี้ในบางกรณีก็จำเป็นที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ต้องมีการอธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนำเรื่องลึกซึ้งมากล่าวมาชี้แจงท่านก็มีความสามารถในการชี้แจงเรื่องยากให้เข้าใจอะไรต่างๆนำเรื่องที่ลึกซึ้งมาพูดให้เรารู้เรื่องให้เจริญก้าวหน้าในการศึกษาการปฏิบัติและข้อสุดท้ายก็โนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักจูงไปในทางที่เสียหายไม่เป็นประโยชน์นะเรื่องที่ไม่ควรจะทำไม่ควรปฏิบัตินอกลู่นอกทางทำให้เขวท่านก็ไม่กระทำไม่ชักจูงไปอันนี้ก็นำพาเราไปในทางที่จะเจริญในธรรมงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปหรือในการพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาตกลงวันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการก็เรียนรู้ไว้ก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำหรับเราจะได้ใช้ความคิดพิจารณาในการที่เลือกหาพระอาจารย์แต่ในกรณีที่ตกลงกันไปแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้ประกอบไว้นี่ก็เป็นข้อเกี่ยวกับการเลือกหากัลยาณมิตรเมื่อได้กัลยาณมิตรแล้วเข้าหาท่านก็รับกรรมฐานจากท่านคือท่านก็จะบอกข้อปฏิบัติสำหรับเราไปเจริญจิตภาวนาหรือปัญญาภาวนาหมายความว่าถ้าเป็นสมถกรรมฐานท่านก็จะบอกกรรมฐานให้ว่าให้เราปฏิบัติอันไหนซึ่งถ้าตามหลักทีเดียวก็จะบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตเพราะว่าผู้ที่จะเจริญสมาธินี้จะเจริญได้ผลดีนั้นก็ต้องได้กรรมฐานหรือสิ่งที่เอาไปกำหนดซึ่งเหมาะกับพื้นนิสัยของตนเองถ้าหากว่ากรรมฐานหรือว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์สำหรับกำหนดนั้นตรงกันถูกกันกับพื้นนิสัยที่เรียกว่าจริตก็จะทำให้การปฏิบัติได้ผลดีเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกกับจริตก็ทำให้การปฏิบัติอาจจะได้ผลช้าหรือไม่ค่อยได้ผลก็เลยในโบราณประเพณีก็ถือกันมาว่าให้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตกรรมฐานก็มีมากมายถึง40ข้อด้วยกันอาจารย์ก็เลือกให้แต่นี้ในที่นี้ในเวลาปัจจุบันเราต้องยอมรับข้อแม้ว่าบางทีสภาพแวดล้อมก็ตามหรือแม้แต่ตัวครูอาจารย์ก็ตามนี้ทำให้เป็นข้อจำกัดในการที่ว่าจะเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตไม่ได้เจอพระอาจารย์ท่านก็ชำนาญมาเฉพาะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งท่านก็จะให้กรรมฐานได้แนะนำสอนได้เฉพาะในกรรมฐานที่ท่านถนัดเท่านั้นอันนี้ก็จำเป็นที่ว่าถ้าเราไปเลือกพระอาจารย์นั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับกรรมฐานนั้นซึ่ง ถ้าพอดีถูกกับจริตของเราก็เราก็ได้ผลดีไปถ้าหากไม่ถูกกับจริตก็ได้ผลช้าอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมบางทีลูกศิษย์คนนี้ผู้ปฏิบัติคนนี้เข้าไปสำนักนี้อาจารย์นี้ได้ผลดีแต่ว่าอีกคนหนึ่งเข้าไปไม่ได้ผลดีและในทางเวลาเดียวกันนั่นแหละคนที่ไม่ได้ผลดีในสำนักนี้ไปที่อีกสำนักหนึ่งกลับได้ผลดีอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของความถูกจริตเป็นต้นซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นก็การเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก็เป็นประโยชน์จริตนี้ก็พื้นจิตพื้นนิสัยของคนนี้โดยหลักทั่วไปแล้วก็ถือเป็นแบ่งประเภทใหญ่ๆก็มี6ด้วยกันคือราคะจริตราคะจริตก็เป็นพวกที่รักสวยรักงามติดใจอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ไปมองในแง่ของความสวยความงามจะเอาสวยเอางามสวยงามแล้วก็ติดอกติดใจถอนยากอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคะจริตทีนี้สองก็พวกโทสะจริตโทสะจริตก็เป็นพวกที่หงุดหงิดขัดใจง่ายเห็นอะไรต่ออะไรนิดๆหน่อยๆที่ไม่ถูกใจก็มักกระทบใจเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดใจร้อนขุนขันหุนหันอันนี้ก็เป็นลักษณะคนอีกแบบหนึ่งทำอะไรก็เร็วแล้วก็สามก็โมหะจริตคือผู้ที่มีลักษณะพื้นจิตใจในแบบที่หลงงมงายหรือเขลาเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเป็นมองอะไรไม่ค่อยออกเป็นคนที่เชื่อเหลวไหลงมงายได้ง่ายแล้วต่อไปก็เป็นจริตที่สี่ก็คือศรัทธาจริตเป็นพวกที่เชื่อง่ายเห็นอะไรก็มักจะซาบซึ้งใจนะเห็นลักษณะอะไรที่ดีงามแม้เล็กๆน้อยๆใจก็ไปจับที่จุดนั้นเกิดความซาบซึ้งเกิดความพอใจมีศรัทธาได้ง่ายก็เชื่อง่ายไปต่อไปก็เป็นพวกพุทธิจริตเป็นพวกที่เอาปัญญาเป็นหลักคือมีลักษณะพื้นจิตใจไปในทางที่ชอบคิดพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาแล้วก็พวกสุดท้ายก็วิตกจริตมีลักษณะพื้นจิตใจเป็นคนที่คิดอะไรจับจดฟุ้งซ่านคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะจิตใจคนต่างๆซึ่งถ้าต้องการรายละเอียดก็ท่านก็มีหนังสือที่อธิบายเช่นว่าวิธีสังเกตว่าคนไหนมีจริตไหนหรือมีจริตไหนปนกันจริตไหนแรงจริตไหนเป็นหลักอะไรเป็นต้นอันนี้ในที่นี้ก็เพียงทราบเป็นแนวไว้ว่าสาระสำคัญก็คือการที่ว่าโดยปกติแล้วกรรมฐานที่จะเอาไปกำหนดนั้นถ้าถูกกับจริตก็จะได้ผลดีอาจารย์ท่านก็จะให้กรรมฐานให้เหมาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านมีประสบการณ์เฉพาะมีความถนัดอย่างเดียวท่านก็ให้สิ่งที่ท่านถนัดอันนี้เราก็รู้ไว้ว่าอาจจะถูกกับจริตของเราหรือไม่ถูกก็ได้ซึ่งกรรมฐานไหนจะถูกกับจริตไหนนี่ก็มีรายละเอียดมากไปอีกอาตมาจะไม่กล่าวในที่นี้คือในที่นี้ก็ควรรู้ไว้เป็นเพียงหลักการสำคัญสำคัญเท่านั้นแล้วก็เรื่องการให้กรรมฐานที่ถูกกับจริตนี้ก็เป็นเรื่องสำหรับการเจริญสมถะคือการที่เจริญภาวนาโดยมุ่งสมาธิเป็นสำคัญสำหรับการเจริญวิปัสสนานั้นก็มีแนวปฏิบัติที่ไม่ต้องมาห่วงเกี่ยวกับเรื่องจริตนี้มากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบในเบื้องต้นเป็นเรื่องถึงการแต่รวมแล้วก็คือการที่ไปรับกรรมฐานถ้าเป็นสมถะก็ท่านก็ให้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างอย่างที่นิยมในปัจจุบันนี่ก็ให้อานาปานสติกำหนดลมหายใจจนกระทั่งว่าเป็นกรรมฐานที่สากลซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมฐานอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่สะดวกเพราะว่าอารมณ์ที่จะกำหนดคือลมหายใจมีกันอยู่ทุกคนแล้วไม่ต้องไปตระเตรียมอะไรนึกจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่อาจจะเหมาะกับจริตแบบชะงัดลงไปสำหรับทุกๆจริตก็เป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างสากลคือค่อนข้างว่าใช้ได้เป็นแบบยาครอบจักรวาลแม้ว่าจะไม่ชะงัดเต็มที่ทีนี้ก ก็เป็นอันว่านิยมในปัจจุบันและก็นิยมอานาปานสติซึ่งเป็นเพียงข้อหนึ่งในบรรดากรรมฐาน40อย่างนี้ในที่นี้อาตมาจะยังไม่พูดถึงเพราะเรายังมีหัวข้อที่จะพูดกันต่อไปในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเหล่านี้ก็รวมความว่าก็รับกรรมฐานจากพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ให้กรรมฐานนี้แล้วให้ไปกำหนดอย่างนี้อย่างนี้เรียนจากท่านไปถ้าเป็นวิปัสสนาก็ท่านก็จะบอกวิธีกำหนดใช่ไหมให้เจริญสติปัฏฐานให้ใช้สติกำหนดอารมณ์ปัจจุบันอย่างไรอย่างไรก็เป็นอันว่าเรียนกรรมฐานจากพระอาจารย์ก็นี่เป็นข้อที่สองต่อไปก็เมื่อเรียนกรรมฐานแล้วก็เลือกหาที่สัปปายะที่จะปฏิบัตินั่นเองซึ่งเป็นที่ที่เหมาะบางทีพระอาจารย์นั้นท่านก็จัดไว้ให้เสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเป็นสำนักปฏิบัติที่จัดกิจการมาเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีที่ปฏิบัติให้ด้วยจัดสถานที่ให้เหมาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ว่าเลือกหาที่เป็นสัปปายะที่เหมาะอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอไปหาพระอาจารย์ก็ได้ข้อนี้ไปด้วยเลยไม่ต้องว่าไปรับกรรมฐานแล้วไปหาที่ปฏิบัติอีกทีหนึ่งก็ได้ทีเดียวทั้งสองอย่างข้อที่สองเข้าหากัลยาณมิตรหรือว่าอาจารย์กรรมฐานรับกรรมฐานก็ข้อสามเลือกหาที่ปฏิบัติที่เหมาะก็เลยต่อเนื่องกันไปได้เลย